شب بخیر کوچولو. به نام خالق تابستون و تمام قشنگی های دنیا، به نام شما عزیزای دلبندم سلام روی ماهتون، شبتون بخیر. امروز بچه خوبی بودین مثل همیشه، آفرین. یعنی به مامان بابا کمک کردین، اونا از شما راضی هن. الهی شکر، الهی شکر. منم دست روی گلتون رو میبوسم. یه جایزه دارم براتون به اسم الاغ باهوش و شیر جنگل. الاغی بود که خیلی باهوش بود. بله، روزی الاغ ما در بیشه میچرید و علف میخورد که یه دفعه صدای غرش شیری رو شنید. خیلی ترسید، گفت کجا برم کجا نرم. خلاصه فکری کرد و با خودش گفت نباید بترسم، بهتر فریادی بزنم و با صدای کلفتم شیر رو بترسونم. الاغ هر چی زور داشت گذاشت رو صداش و بلند داد کشید. صداش همه جا پیچید، شیر جا خورد و راستشو بخواییم بچه ها یکمی هم ترسید. با خودش گفت ای داد و بیداد، چه صدای ترسناکی، حتما صاحب این صدا خیلی قویه، باید از اینجا فرار کنم. از اون طرف شیر راهشو کج کرد و از اون طرفم الاغ. رفتن و رفتن تا به هم رسیدن. الاغ تا چشمش به شیر افتاد ترسید، بدون خودش نیورد. شیرم که تا اون روز الاغ ندیده بود از دیدن قد و بالای الاغ جا خورد. الاغ که فهمید شیر ترسیده صداشو کلوف کرد و گفت آهای، تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ شیر گفت من شیرم، تو کی هستی؟ الاغ گفت خب منم شیر شکارم. شیر تا اینو شنید بیشتر ترسید و گفت اگه تو شیر شکاری پشت سر من بیا تا چیزی رو نشونت بدم. الاغ راه افتاد. رفتن و رفتن تا به لاک‌پشتی رسیدن. لاک‌پشت خیلی بزرگ بود. شیر گفت این جانور رو می‌بینی؟ وقتی من نیستم از اون خونه سنگی بیرون میاد و غذای منو می‌خوره. تا من میرم سراغش خودش رو قایم می‌کنه تو خونش. اگه راست میگی حساب اینو برس. الاغ گفت بابا این که چیزی نیست، اصلا ارزشی نداره که من بخوام از روبرو باهاش بجنگم. نگاه کن، من پشتمو به اون میکنم و اینطوری میزنمش. الاغ پشتشو بلاک پشت کرد و جفتکی به اون بیچاره زد که لاک پشت به هوا بلند شد و بچه ها بسمت اون طرفتر تفلکی افتاد زمین. شیر با خودش گفت ای داد و بیداد، عجب گیری افتادم. با این زوری که داره اگرم از پشت منو نکشه از جلو میکشه. الاغ که دید شیر خیلی ترسیده با خودش گفت بهتر خودمو به خواب بزنم تا شیر راهشو بگیره و بره. اون وقت زیر درختی دراز کشید و گفت من خسته شدم، میخوام کمی بخوابم. مواظب باش کسی سر و صدا نکنه. شیر گفت باشه. الاغ چشمشو بست و خودشو به خواب زد. شیر اومد فرار کنه، ترسید که الاغ بیدار بشه. یه دفعه مگسی اومد و روی پیشانی الاغ نشست. شیر دست باچه شد، اما رفت جلو و خیلی آروم مگسو پروند. الاغ که دید شیر ولکن نیست چشماشو باز کرد و با عصبانیت گفت کی به تو گفت مگس رو بپرونی؟ چرا این کار کردی؟ مگس داشت در گوش من لالایی میخوند. حالا من میدونم چی کارت کنم. شیر بچه ها تا این حرفو شنید پا به فرار گذاشت. رفت و رفت و رفت و پشت سرش هم نگاه نکرد. همونطور که میدوید به روباه رسید. روباه پرسید چی شده؟ با این عجله کجا میری؟ شیر گفت نمیدونی دوچار چه بلایی شدم. زود باش تو هم فرار کن. روباه پرسید آخه برای چی؟ شیر گفت توی این بیشه یه جانوری پیدا شده که خیلی از من بزرگتر و قوی تره. روباه گفت من که فکر نمی کنم چنین جانوری داشته باشیم. چه شکلیه؟ اسمش چیه؟ شیر مشخصات الاغ رو داد. روباه خندید و گفت این نشونیایی که میدی نشانی الاغه. تو بی خودی از اون ترسیدی. آره بیا بیا برگردیم و بخوریمش. شیر گفت فکر نمی کنم اون جانور الاغ باشه. روباه گفت نترس، من جلو میرم و تو هم از پشت بیا. با هم رفتن و رفتن تا به نزدیک الاغ رسیدن. الاغ که اونا رو دید فکری کرد و با صدای بلند گفت آفرین روباه، کارت خوب انجام دادی، محکم اونو نگه دار تا من بیام. شیر تا این حرفو شنید گفت ای روباه بدجنس، منو گول میزنی؟ اون وقت روباه رو بلند کرد و محکم به زمین زد. بعدم شیر پا به فرار گذاشت. از اون به بعد دیگه کسی شیر رو اون طرف ها ندید. الاغم نفس راحتی کشید و مشغول چرا شد. بله عزیزای من، اینم از قصه امشبمون. عجب الاغی باریکلا، چقدر قشنگ نقشه کشید و جونشو نجات داد. شیر هم با اون عظمتش گول خورد. بله خوش به حال الاغه. عزیزای دلبندم، امیدوارم قصه رو پسندیده باشین. حالا خوب بخوابین و منتظر باشین فردا دوباره بیام پیشتون. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.